أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى آخره صدق الله العظيم. محترم müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 78. sırasında yer almış, hayatımızın pek çok yönünü doldurmak, organize etmek üzere gelmiş ve bizi en büyük haberle, Nebe'ül Azim'le sarsacak olan bir sureyle karşı karşıyayız. Nebe suresi veya Amme suresi diye bilinen Mekke'de gelmiş bir sure. Bu dersimizde inşallah bu sureye misafir olduk. Bakalım bizi nereye oturtacak, hangi mindere oturtacak? Yani bizim gramımızı, çapımızı nasıl tespit edecek ve bize neleri ikram edecek? Elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek? İnşallah bu dersimizde bu sureyi hep beraber tanıyacağız. Allah duyduklarımızla dinlediklerimizle önce iman etmeyi, kendisinin istediği biçimde iman etmeyi, sonra bu imanlarımızı yine kendisinin istediği biçimde amele dönüştürmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Nebe suresi, Amme suresi. Bu sure hakkında Taberi'nin, Celaleddin Suyuti'nin tefsirlerinde zikrettikleri bir nüzul sebebi rivayet edilir. Buna göre Resulullah Efendimizin bi'setinden sonra, peygamber olarak ortaya çıkmasından sonra, müşrikler birbirlerine sorup soruşturmaya başlıyorlar. Acaba nedir bu? Ne getirdi bu adam? Ne yapmak istiyor bu adam? Bunun hali ne ki acaba diye müşrikler birbirlerine sorup soruşturmaya başlıyorlar. Ondan sonra da bu sure nazil oldu deniliyor. Fakat Hazreti Osman Efendimizin tespitine göre nüzul sırasında Mekke'de gelen surelerin sondan altıncısı gibi görünüyor. Nebe, sonra Naziat, sonra İnfitar, sonra İnşikak, sonra Ankebut ve sonra mutaffifin. Buna göre pek öyle ilk dönemlerde gelen bir sure değil bu sure. Galiba Müslümanların işi sabitleşince, yani kafirlerin alay etmeleri bitince, kale almama dönemi atlatılınca, yani İslam kale alınacak, ciddiye alınacak bir döneme gelince, belki o zaman onlar ne yapsak ki, ne etsek ki diye sorup soruşturuyorlardı da, onun üzerine bu sure indiyse bilmiyoruz. Fakat böyle nüzul sebepleriyle ilgili rivayetler konusunda bir bilgimiz vardı. Yani konuya münasip görülen hadiseler sanki o konunun nüzul sebebi gibi kabul ediliyordu ya, işte burada rivayet edilen nüzul sebebini de böyle anlıyoruz. Demek ki surenin merkezi konusu nebe, yani peygamberlik, peygamberimizin ve vahyin insanlara gelişindeki nihai hedef cennet ve cehennem konuları. Bakın surenin ilk ayeti kerimesi şöyle başlıyor. Amme yetesaelun. Birbirlerine sorup soruşturuyorlardı. Birbirlerine sorup soruşturup duruyorlar. Veya seele aslında istemektir. Birbirlerinden bir şeyler istiyorlar. Aydınlanmak istiyorlar. Kurtulmak istiyorlar. Bunalımlarına çözüm istiyorlar birbirlerinden. Peki hangi konuda? Anin nebe'il azim, şu nebe-i azim konusunda. Veya nebe-i azimden ne diye sorup duruyor bu adamlar? Anma, neden? Öyle de denilmiş ki gerçekten onların durumunu çok hoş yorumlayan yorumlardan birisi. Peki nedir bu en nebe'ul azim? Nebe'ul azim Kur'an demektir. Nebe'ul azim vahiy demektir. Kıyamet günü demektir. Veya bir başka görüşle ba'su ba'del mevt demektir. Veya emrun nebi demektir. Yani peygamberin geliş sebebi olan iş demektir. Buna göre onlar bu konulardan soruşturuyorlarmış. Ne acaba bu durum? Ne oluyor? Ne yapacağız acaba? Nedir bu hal diye sorup soruşturuyorlarmış. Fakat ilk baştakine dersek o zaman şöyle diyeceğiz. Kur'an'dan ne diye sorup soruşturuyor bu adamlar? Ne yapacaklar Kur'an hakkındaki konuşmayı? Yani Kur'an'ı nedir bu diye niye gündeme getiriyorlar? Çünkü اَلَّذ۪ي هُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ Onlar bu iş konusunda da ihtilaf ediyorlardı. Yani istikrarlı değiller bu konuda. Müşrikler tasdik ve tekzipte ihtilaf ediyorlar. Kimileri tasdik ettiği, kimileri tekzip ettiği veya müşrikler tekzip ederken müminler tasdik ederek bir ihtilaf söz konusu ya da üçüncü bir ihtimal, ihtilaf Kur'an'da olmuş, Kur'an konusunda olmuş. Yani Kur'an'a şiir diyorlar, Kur'an'a sihir diyorlar, kehanet diyorlar, yok efendim esatirul evvelin diyorlar, böyle bir istikrarları da yok yani. Ne diyeceklerini şaşırmışlar, ihtilaf ediyorlar. Sorup soruşturuyorlar, haberdar olmaya çalışıyorlar. İnsanların haber alma merakı vardır. İnsanlarda haberdar olma merakı vardır. Bakın Sa'd suresinde Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim için قُلْ هُوَ نَبَعٌ عَظ۪يمٌ dediğini biliyoruz. De ki o azim bir haber. Peygamberim, de ki o azim bir haberdir. Yani önünde saygıyla eğinilmesi gereken, yani durup dinlenilmesi gereken, ilgilenilmesi gereken en azim, en büyük haberdir diyordu Allah. Bakıyoruz, insanlar hep haber peşinde koşuyorlar. Kim ölmüş, kim öldürmüş, nasıl öldürmüş, niçin ve neyle öldürmüş, kim nereye gitmiş, kim gelmiş, kim seçmiş, kim seçilmiş, kim kazanmış, kim kaybetmiş, kimin nesi doğmuş, merakla bilmek, duymak ve öğrenmek istiyor insanlar. Hatta semadan, yıldızlardan, ahiretten, yarından, yarından sonrasından da haberdar olmak isterler. Belki de hakları vardır. Allah onlara beş duyu vermiştir zira. Koklamak isterler, tatmak isterler, dokunmak isterler, duymak ve görmek isterler, haberdar olmak isterler. İnsan fıtraten öğrenmeye hazır ve meraklı yaratılmıştır. İslam insanın bu özelliğini hayra kanalize eder. Ancak bu konuda İslam'a teslim olup olmamak önemlidir. Günümüz insanlarının haberdar olma meraklarına bakıyoruz da bu konuda çoğunlukla İslam'ın hakim olmadığını görüyoruz. Yani merak konusunda İslam söz sahibi değil. Bir arkadaş gelir, merak ederiz. Bir ev yapılıyordur, kaça mal alıyordur, merak ederiz. Hatta adamın evini ölçüp adımlamaya bile kalkarız. Tüccarın ticaretini, kazancını merak edip öğrenmeye çalışırız. Falanın mesleğini, filanın sanatını merak ederiz. Filan artistin kocasını, falan sanatkarın kızını, oğlunu, damadını merak ederiz. Bugün Avrupa kupalarında kaç gol atıldı? Hangi takımlar düştü, hangi takımlar çıktı? Hangi yayın evi, hangi yayınları çıkarmış? Acaba Amerika'daki kazada kaç kişi ölmüş? Philadelphia veya Bohemia'daki yangın neler götürmüş? Hep merakla öğrenmeye çalışıyoruz. Evimize aldıklarımıza, kullandığımız malzemelere bakılırsa hep haber peşinde olduğumuz anlaşılacaktır. Basın ve yayın mensuplarının yıldırım suratıyla koşuştuklarına bakılırsa bunu daha güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Hep haber peşindeyiz. Hatta adam sabahleyin gazetem evime gelmeden tuvalete dahi gitmem diyor. Neden? Haberdar olacak. Allah korusun da Paulus'un köpeğinin şartlandırılmasından daha beter bir şartlandırılma var. İşte bugün Ankara'da ne olup bitiyor acaba? Falan gazinoya bu akşam kimler geldi? Falan şarkıcının bluzunun rengi nasıldı? Acaba Ankara'da 3-500 kişilik elit bir tabakayı ilgilendiren bir opera parçasının ritmi kaç kişiyi ilgilendirir? Sadece 3-5 insanı ilgilendiren bir hadise ama insanlar tümüyle meşgul edilir. Sanki Türkiye'deki insanların tümünü ilgilendirirmiş gibi gündeme getirilir. Mesela Ağrı'nın bir köyünde ilkokulda okuyan bir çocuk gazetede gördüğü bir arabanın resmini keserek öğretmenine gösterir ve sorar. Öğretmenim, insanlar bununla gezerlermiş öyle mi der. Arabanın yüzünü bile görmemiş bu çocuğa biz trafikten bahsederiz. Okullarda işte bilirsiniz. Trafik kurallarını ezberletiriz. İETT'nin fiyat ayarlamasından bahsederiz. Veya henüz köyünün yolu bile olmayan yahut da köyünün yolundan başka yol bilmeyen adama biz mavi tren seferlerinden, deniz yolları trafiğinden bahsederiz. Vapur seferlerinden bahsediyoruz okullarda. Yani imtihanda kullanılıp sonra unutmak adına öğretilen haberler de sosyal hayatta gerekliliği olmayan haberlerin ta kendileridir. Mesela Kades Savaşı ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı? Veya Asurluları, Keldaliler nasıl ortadan kaldırdı? Bütün bunlar sosyal hayatta gerekliliği olmayan haberlerin ta kendisidir ve lüzumsuz haberlerdir. Bir de kapıdan kapıya ay, gıy falan ne yapmış duydun mu gibi ulaştırılan haberler de var. Falan gelinine şöyle demiş, filan şu kadar çeyiz hazırlamış, feşmekan evine şunları şunları almış. Haberdar olacak diğerleri de, onlar da öyle yapacak. Sözün en güzeli Kur'an olduğuna göre, haber konusunda gelin bir de Kur'an'a bakalım. Kur'an bizden nelerden haberdar olmamızı istiyor? Bir haber verir, mesela bakın, melekler Hazreti İbrahim'in yanına gelirler insan suretinde ve biz Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeye gidiyoruz derler. Giderler ve o kavmi helak ederler. Ama helak edilen bu kavmin bir kısmı ibadetle meşgul, yani gerçek haber olan vahiy ile meşgulken, diğer bir kısmı da isyanla ve lüzumsuz haberlerle meşguller. Ama berikilerin onları düzeltme, onları ikaz etme gibi bir çalışmaları olmadığı için toptan helak edilmişlerdir. İşte bu haber tümüyle bize yansıyan, bizi ilgilendiren ve bize yön veren bir haberdir. Zaten Kur'an'daki haberlerin tümü baştan sona bizi ilgilendirir. Demin okudum ayet-i kerimeyi. Kur'an yine Kur'an'da kendini tarif ederken der ki: "Kul huve nebe'un azim." De ki o azim bir haberdir. De ki peygamberim onlara o büyük bir haberdir. Zira en büyük haber vahidir. Haber mi arıyorsunuz? Eğer etkisinden kurtulabilirseniz, eğer altından kalkabilirseniz alın size bir haber. Hayrola ne oldu? Babam mı öldü? Sevdiğim birini mi kaybettim? Sevdiğim biri mi boğuldu? Bu da haber mi sanki? Zaten bir gün ölecekti ve öldü işte. Efendim, ikiz çocuk doğmuş da birisi yaşamış, birisi ölmüş. Bu da haber mi yani? Alın size bir haber. Alın size azim bir haber. Yani büyük kelimesinin bile ifadede cılız kalacağı azamet sahibi bir haber. Haşır, neşir, kabir, mahşer, cennet, cehennem, azap, ikab, ateş, ahiret, hayat, ölüm, nizam, İslam, Kur'an. Bunlardan daha büyük haber olur mu hiç? Yani yer yerinden oynarken, denizler alev alev kaynarken, yıldızlar sağa sola çarparken, kişi kucağındakini atarken, yani en çok sevdiklerini terk ederken, ayakkabının boyası, peynirin iyisi, haber olur mu hiç? Yani ne kıymeti var bunların bu haberler yanında? Vahiy azim bir haberdir. Ben gazetenin yazdığı, televizyonun verdiği haberi o vermese de öğrenebilirim. Bir saat sonra, bir gün sonra, bir yıl sonra da olsa öğrenebilirim. Ama Kur'an öyle bir haber kaynağı ki onun verdiği haberleri ondan başka hiçbir kaynaktan öğrenme imkanına sahip değilim. Bakın gazeteye, bakın gazetelere, sizinle doğrudan ya da dolaylı hiç mi hiç ilgisi olmayan yüzlerce haber var. Ama Allah'ın haber verdiklerinden müstağni bir tek insan bile tasavvur edilemez. Keşke insanlar kendilerine lazım olmayan haberlerle beraber olmak yerine kendilerine gerçekten lazım olan haberlerle beraber olabilselerdi. Az evvel dedik ki insanlar haberdar olmak zorundadır. Zira Allah onlara beş duyu vermiştir. Vermiştir ama bunları yönlendirecek, kontrol edecek bir de akıl vermiştir Allah. Keşke behaim gibi bunları kontrolsüz kullanacaklarına insan gibi kullanabilselerdi insanlar. Kur'an'ın dışındaki haberlere ne kadar zaman ayırırsanız ayırın ama mutlaka Kur'an'a zaman ayırın. 5 saat televizyon okumak, 3 saat gazete okumak, 1 saatlik cadde gezintinizde tabelaları, levhaları, dükkan reklamlarını okuyoruz da biraz da Kur'an levhalarını, sure tabelalarını okumalı değil miydik? Araf, En'am, Bakara, Nisa, Mekki, Medeni levhalarını, yani biraz da bu levhalardan haberdar olmalı değil miydik? Çoğumuz evinden dükkanına kadar pek çok dükkanı, evi, pek çok tabelayı tek tek sayabilir. Elbette onu merak ediyor da ondan. Başka şey merak etseydi onu da öğrenirdi elbette. Bakın Kur'an şöyle seslenir. Neyin haberini soruyorlar? Şu üzerinde kararsız kaldıkları büyük bir hadise olan tekrar dirilme haberini mi soruyorlar? Amme yetesaelun. Bir ayeti kerimeden girdik konuya. Dedik ki kul huve nebe'un azim. Allah öyle diyor. De ki peygamberim o azim bir haberdir. Yani önünde saygıyla eğinilmesi gereken, yani durup dinlenilmesi gereken bir haberdir. İnsanların tümünü ilgilendiren, zamanın tümünü ilgilendiren, mekanın tümünü ilgilendiren bir haber. Kur'an'dan başka yok. Kıyametten başka olmaz böyle bir haber. Yani en büyük haber, azamet sahibi, önünde saygıyla eğinilmesi gereken, dehşeti, büyüklüğü kabul edilmesi gereken bir haber ancak Kur'an'dır. Kur'an'ın haberidir. Bugün herhangi bir haber programını değil, dünyanın bütün haber şebekelerini meşgul edecek bir haber yayınlansa kaç gün sürer? Ya da kaç kişiyi ciddi ilgilendirir bu haber? Mesela bir dünya savaşından söz edin. Kimi ülkedeki, kimi şehirdeki, kimi köydeki insanlar gerçekten hiç tınmayacaktır. Veya ilgilenseler bile kaç yıl sürer? Bir yıl, 50 yıl, 100 yıl. Öyle olmuştu nitekim. Sonunda unutulur gider. Ama bakıyoruz Kur'an kıyamete kadar bütün insanları, bütün zamanları, bütün mekanları kapsayacak gerçekten azamet sahibi bir haber. Bundan haberdar olun diyor Allah. Ne soruyorsunuz? Ne oluyor size? Ne için sorup soruşturuyorsunuz? Yani sorup soruşturmanız sizi neye davet ediyor? Üstelik ciddi de değilsiniz. Yani ihtilaf üzeresiniz bu konuda. Eğer bundan haberdar olmazsanız, bunun haberine muttali olmazsanız, bununla ilgilenmezseniz, yani kabul etmezseniz, tamam demezseniz, onu anlamaya, onu algılamaya, onunla amel etmeye çalışmazsanız, kella seya'lemun, thümme kella seya'lemun. Kella reddün, reddediyorum. Veya kella nefyün, olmaz. Çünkü iş öyle değil. Durum onların dediği gibi değil. Hayır, hayır, sizin bildiğiniz yanlış. Bu kanaatlerinizi değiştirin, bu anlayışlarınızı değiştirin. Seya'lemun, yakında bilecekler. Thümme kella seya'lemun, sonra pek yakında bilecekler. Kafirlere tehdit üstüne tehdit, kıyamette azaba uğrayacaklar, cehennemde azabı boylayacaklar demektir. Veya ikinci bir anlamıyla kafirlere tehdit ama Müslümanlara teselli. Kafirler azaba, müminler sevaba uğrayacaklar. Bunu yakında anlayacaklar. Mutlaka anlayacaksınız demektir. Tekrar tekrar anlayacağımız anlatılınca şöyle de diyebileceğiz. Ölmeden önce anlayacaksınız, ölürken bir daha anlayacaksınız. Ölürken anlayacaksınız ama mezarda bir daha anlayacaksınız. Mezarda anlayacaksınız ama yeniden dirilince bir daha anlayacaksınız. Dirilince anlayacaksınız, kavrayacaksınız ama hesap kitap döneminde yani mizanın başında bir daha anlayacaksınız. Mizanın başında anlayacaksınız ama cehennemi boylayınca bir daha anlayacaksınız. Cehenneme girince anlayacaksınız ama cehennemde sürekli kalınca bir daha anlayacaksınız. Yani bu haberi size sizin yarın zorunlu haberdar olma döneminizden önce Rahman olduğum için şimdiden haber veriyorum. Gelin kulak verin. Gelin vahye kulak verin. Kur'an'ın haber verdiği haberlere kulak verin. Gelin Nebe'ül Azim ile ilgilenin. Gelin inat etmeyin. Değilse yarın mecburen dinleyeceksiniz. Başka yolu yok bunun. Yarın itiraz etme hakkınız olmayacak. Yarın zorunlu dinleyeceksiniz. Fakat zorunlu dinleme gününüzden önce ben bunu size önceden haber veriyorum ki gelin bugün ihtiyarınızla dinleyin, arzunuzla dinleyin diyor Allah. Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden ki o konuda ayrılığa düşmektedirler. Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, ileride kesinlikle bilecekler. Bakın, yani bugün bilmemeniz mazeret sahibi olduğunuzu göstermez ki, işte size bir misal. لَمْ نَجَعَلِ الْاَرْضَ مِهَادَ Biz yeryüzünü bir beşik, bir döşek yapmadık mı? وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ Dağları da kazıklar kılmadık mı? Etmedik mi, yapmadık mı? Ve devam edecek. Bunlar az evvel dediğim gibi cevap isteyen sorular değil. Yani bütün bunlar bizim aklımızı başımıza davet eden sorulardır. Bu tür gündüz ve geceden, sema ve arzdan, çevreden ve insandan, yaratılıştan söz eden, yani bizim duyu organlarımızla ulaşabileceğimiz bilgi alanlarından söz eden ayetler, Cenab-ı Hakk'ın tek Rab olmasını ve tek ilah oluşunu anlatan ayetlerdir. Bakın, Allah'ın kudreti ve ilmi budur diyen ayetlerdir. Allah'ın buna gücü yetiyorsa sizi de yeniden öldürmeye, diriltmeye gücü yeter diyen ayetlerdir. Eğer bu konuları idareye bilgisi yetiyorsa Allah'ın, sizin de hayatınızı düzenlemeye bilgisi yeter manasına gelen ayetlerdir. Elem neca'alil arda mihada. Yeryüzünü bir beşik, bir döşek yapmadık mı? Bakara'da da öyle deniyordu, firaşa. Biz yeryüzünü bir firaş yapmadık mı deniyordu. Bir başka yerde de Mürselat suresinde de elem neca'alil arda kifata deniyordu. Burada da mihada denmiş. Öyleyse yeryüzünün böyle bir özelliği var. Yani ölülerin ve dirilerin içinde sallana sallana büyüdüğü, oturduğu ya da dinlendiği bir yerdir mihad. Bu mihada kelimesini bisaltan diye de tefsir etmişler. Yani bir sergi, bir yatak olarak. Hani şu şişme yataklar olur, hiç yatmadım da içini havayla dolduruyorlar. Özellikle pikniklerde, kamplarda kullanıyorlar. Ama işin garibi çocuk tam ortada yattı mı güzel de şöyle kenara filan kaydı mı, hani yan yatan kayığın insanın üstüne kaydığı gibi yatak olduğu gibi alabora çocuğun üstüne kayıveriyormuş. Sonradan kafayı çalıştırmışlar. Halbuki Allah'a müracaat ediverselerdi bu iş çoktan biterdi. Kafayı çalıştırmışlar, kenarlarına bağlayıp kazıklar çakıyorlar ve işi bitiriyorlar. Cenab-ı Hak da galiba ki böyle yeryüzünü alabora olmaması için kazıklayıvermiş onu. Vel cibale evtada. Dağları da kazıklar yapmadık mı? Yani dağları kazık gibi çakarak yeryüzünü tespit etmedik mi? Yeryüzünü dengede tutmadık mı? Ondan sonra da ve halaknakum ezvaca, bir de sizi çift çift yaratmadık mı? Sizi çifter çifter yaratmadık mı? Erkek ve kadın olarak mı? Evet. Ama zengin ve fakir olarak da çift. Başka? Uzun ve kısa olarak da çift. Beyaz ve siyah olarak da çift. Kapasiteli ve akıllı olarak ama aptal ve ahmak olarak da çift. Yani Allah hep çift yaratmıştır insanları. İşte sizi çift çift yarattık. Sonra وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ ve bir de sizin uykunuzu dinlence kıldık. Sübata. Hani ashab-ı sebt vardı ya, cumartesi ashabı. Cumartesi günü onlar için dinlenme günüydü ya. Yani hiçbir şey yapmayacaklar o gün. Sadece Allah'a kulluk yapacaklardı ya. İşte ashab-ı sebt, sübata kelimesi de aynı manaya gelir. Sizin uykunuzu dinlence kıldık. Uykumuzun sübata kılınışında şu beş yorum karşımıza çıkıyor. Birincisi, uykunuzu uyuklama kıldık. Sübata. Aslında uykuda kişinin ölümü söz konusu. Ama bazen kişi uyur uyanık olabiliyor uykuda. İkincisi, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ veya bir sekine kıldık onu sizin için. Yani uykuyu sizin için bir sekine yaptık diyor Allah. Veya rahat ve istirahat konusu yaptık onu. Yani uykuyu sizin rahat ve istirahat etmenize sebep kıldık diyor Allah. Veya وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا veya kesim yaptık onu. Lanet olası şeytanın şöyle dediğini anlatır bize. Kesinlikle kullarından belli bir nasip edineceğim. Onlardan belli bir bölümü kendime kul köle yapacağım. Sana kulluktan çıkarıp kendime kul köle edineceğim onları. Vale uzillennahum, onları kesinlikle saptıracağım. Onları kesinlikle yoldan çıkaracağım. Yani onların kitap ve sünnetle alakalarını keseceğim. Onları kitap ve sünnetten koparacağım. Vale umenniyennahum, onları olmadık ümniyelerin, olmadık kuruntuların peşine takacağım. Hedefler göstereceğim onlara. Onlar bir hedefi aştıkça karşılarına ikinci bir hedef çıkaracağım. Onlar bir tepeyi aştıkça karşılarına ikinci bir tepe çıkaracağım. Olmadık kuruntuların, olmadık ümniyelerin ve boş şeylerin peşine takacağım onları. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْاَنْعَامِ yine onlara emredeceğim, davarların kulaklarını kestireceğim onlara. Putlarına adamalarını emredeceğim onlara. Sonra وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ. Yine onlara emredeceğim, fıtratı bozduracağım onlara. Yaratılışı değiştirtireceğim ya da her şeyin fonksiyonunu onlara bozduracağım, değiştirtireceğim. Şeytan bizi saptırmaya çabalayacak ama biz de ona alet olmayacağız. O gayret edecek şeytanlığına, biz de Müslümanlığımıza gayret edeceğiz. Çünkü bakın Sa'd suresinde Cenab-ı Hak şeytanın şöyle de dediğini bize duyurur. Ben onların hepsini saptıracağım ama illa ibadeke minhumul muhlasin, halis müminler müstesna. Halis kulların müstesna diyor şeytan. Eğer halis müminseler ben onlara hiçbir şey yapamayacağım. Öyleyse biz şeytanın ihvalarına, şeytanın hilelerine karşı halis mümin olmaya, yani katışıksız vahiy mümini, Kur'an ve sünnet mümini olmaya çalışacağız. Babamızdan böyle gördük diye değil, hocamızdan böyle duyduk diye değil, katışıksız mümin olmaya, yani vahiy mümini olmaya, Kur'an ve sünnet mümini olmaya çalışacağız. O zaman şeytan bize hiçbir şey yapamayacaktır. Bakın ne diyordu şeytan? وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ. Ben onlara emredeceğim, fıtratı bozduracağım. Yaratılışı değiştirtireceğim. Yani her şeyin fıtratını, her şeyin fonksiyonunu onlara bozduracağım diyordu. Peki acaba bizde de etkili olmuş mu bu konuda şeytan? Olmuş gibi, Allah korusun, değil mi? Yani biz gecenin fonksiyonunu değiştiriyoruz. Gündüzün fonksiyonunu bozuyoruz. Geceyi istirahat zamanı, gündüzü de maaşa zamanı yapmıştı ya Allah. Biz ne yapıyoruz? Biz gecenin de gündüzün de fonksiyonunu değiştiriyoruz. Allah korusun, fıtratı değiştiriyoruz. Kendilerini dükkanlarına hapsedenler veya dükkanlarını evlerine taşımaya çalışanlar, yani mesailerini Allah'ın mesaisine göre değil de başkalarının mesaisine göre ayarlayanlar. Mesela sabahleyin Allah dolduruyor güneşi, kalkın diyerek başlatıyor mesaiyi veya akşam söndürüyor güneşi, tamam bitti artık yatın diyor. Yani Allah kendi güneşiyle ayarlıyor mesaiyi ama biz de sahte güneşler dolduruyoruz. Tamam ya Rabbi, sen güneşi söndürdün ama bizim işimiz daha bitmedi. Sen pek anlamazsın bu işi dercesine, Allah korusun, sahte yıldızlarla süsleyip sokaklarımızı gece de bir şeylerle meşgul olmaya çalışıyoruz. Yani iki günlük ömre 8 günlük rızık felsefemiz var ya bizim, yani gecenin fonksiyonunu, gündüzün fonksiyonunu değiştiriyoruz. Sonra Kur'an'ın fonksiyonunu değiştiriyoruz, sünnetin fonksiyonunu değiştiriyoruz. Hayatın fonksiyonunu, hayatta kullandığımız şeylerin fonksiyonlarını hiç unutmuyoruz da ama Kur'an'ın ve sünnetin fonksiyonlarını değiştiriveriyoruz. Mesela gözlüğü nerede kullanacağımızı, saatin fonksiyonunun ne olduğunu hiç değiştirmiyoruz, hiç karıştırmıyoruz. Mesela saati gözümüze takıp onunla görmeye çalıştığımız veya gözlükle yazmaya kalktığımız hiç olmuyor. Bunların fonksiyonlarını biliyoruz. Ama Kur'an'ın fonksiyonunu, sünnetin fonksiyonunu değiştiriveriyoruz. Mesela Kur'an'ı işte Ramazan'da, bayramda, 52. gecesinde, 40. gecesinde veya mezarlıklarda ölülere okumaya kalkıyoruz. Veya işlemeli bezler içinde evimizin en yüksek yerlerinde tutmaya çalışıyoruz. Bunun için mi gelmişti Kur'an? Kur'an'ın bizim hayatımızdaki fonksiyonu bu muydu? Yoksa onunla hayatı düzenleyelim diye mi vardı Kur'an? Hayatta pek çok şeyin fonksiyonunu değiştirmiyoruz, unutmuyoruz. Öyleyse kitabımızın da fonksiyonunu bir hatırlayalım. Sünnetin bizim hayatımızdaki yeri nedir? Onun fonksiyonunu bir hatırlayalım. Kitabın ve sünnetin fonksiyonlarını değiştirmeyelim. Allah korusun da biz annenin fonksiyonunu değiştiriyoruz, babanın fonksiyonunu değiştiriyoruz, bazen hanımın fonksiyonunu değiştiriyoruz. Yani anamızı hanım fonksiyonunda görüyoruz, yani ona hükmetmeye kalkıyoruz ya da hanımı ana makamında görmeye kalkıyoruz. Hanımın fonksiyonunu değiştiriyoruz, onu itaat makamına getiriyoruz. Babanın fonksiyonunu değiştiriyoruz. Paranın fonksiyonunu, altının, gümüşün fonksiyonunu, taşın fonksiyonunu değiştiriyoruz. Mesela taşı meyhane yapımında kullanıyoruz. Dilin fonksiyonunu değiştiriyoruz. Gözün fonksiyonunu değiştiriyoruz. Ağzın fonksiyonunu değiştiriyoruz. Peynirin küflüsünü tespite gelince o ağız bizde, ya da balın iyisini tespite gelince, turşunun modelini tespite gelince bizde ağız var, ama Kur'an anlatmaya, sünnet anlatmaya gelince o ağız bizde yok diyorsak, o zaman biz dilin fonksiyonunu, ağzın fonksiyonunu, gözün fonksiyonunu değiştiriyoruz. Allah korusun, üzümün fonksiyonunu değiştiriyor insanlar. Şarap yapmak üzere fabrikaya gönderiyorlar üzümü. Bunlar hep şeytandandır. Yaratılış gayesinin dışında kullanmadır. Ve işte şeytan diyor ki, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Ben onlara emredeceğim, yaratılışı değiştirttireceğim, fıtratı değiştirttireceğim ya da her şeyin fonksiyonunu alt üst edip onlar nazarında fonksiyonları değiştirttireceğim diyor. Sonra diyor ki bakın Allah, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Beni böyle de tanıyın diyor sanki Allah, sizin üzerinize sapasağlam 7 kat sema bina etmişiz. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Şu üzerimizdeki 7 şedid, yani 7 muhkem, yıkılmaz, değişmez, alt edilmez semayı da Allah yaratmıştır. وَبَنَيْنَا Bina etti, yarattı da üstelik bina da etti. Yani nasıl olacağını, nasıl duracağını da bina eden Allah'tır. Sonra وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Ve onda bir de vehhac, sirac ortaya koyduk. Yani böyle ışık saçan bir kandil ortaya koyduk. Vehhac, parlak ve nurlu demektir. Yani hem ısı hem de ışık kaynağı olan demektir. Veya vehhac, tutuşturulmuş anlamına geliyor. Şimdi acaba güneşin ısısı, ısıtması kendinden mi, yoksa ışığı mı ısıtıyor? Yani bizi ısıtan güneşin bizzat kendisi mi, yoksa güneşin ışığı mı bizi ısıtıyor? Bu münakaşa edilmiş, ediliyor da bugün. Halbuki Müslümanlar bunu yıllar yılı öncesinden ortaya koyuvermişler. Güneşin kendisi ısıtmıyor bizi. Yani güneşe 1000 metre daha yaklaşınca daha ısındık, 5000 metre daha uzaklaşınca daha soğuduk olmuyor mana. Aynı mesafede olan güneşin ışığı ne kadar geliyorsa biz o kadar ısınıyoruz. Hatta ışığı bir noktada topladınız mı, yani mercekle yakıveriyor filan. Demek ki mesele güneşe yakınlık uzaklık değil, ışığın temerküzüdür mesele. Yani gölgelenip gölgelenmeme meselesi. Hay bin Yakzan bunu kitabında çok güzel anlatmış. Tabii biz burada fizik dersi yapmıyoruz. Onun için Kur'an bir konuya ne kadar ağırlık vermişse o kadarını deyip geçiyoruz. Allah diyor ki, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Bir de vahhac, bir sirac ortaya koyduk. Yani böyle ışık saçan bir kandil ortaya koyduk. Sonra diyor ki Allah, وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا فَجَّاجًا Ve size bulutlardan şırıl şırıl, şarıl şarıl, sicim gibi sular indiriyoruz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ Musirelerden, yani yoğunlaşmış bulutlardan sicim gibi sellice yağmurlar indiriyoruz. Peki niye indiriyormuş Allah yağmuru? Onu bakın şöyle anlatıyor. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتَ Onunla hab ve nebat bitirmek için. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتَ O indirdiğimiz suyla hab ve nebat bitirmek için o suyu size indiriyoruz, o yağmuru size indiriyoruz. Hab, biçilen ekin taneleri demektir. Nebat da ot demektir. Yani hayvan yiyeceği demektir. Veya ikinci bir manası, hab, Adem oğlunun saçtığı demektir. Nebat da Adem oğlunun saçmadığı demektir. Yani Adem oğlunun bizzat ekip dikip biçtiği hab'tır. Nebat da kendiliğinden büyüyenlerdir. Veya hab insanın yiyeceğidir, nebat da hayvan yiyeceğidir denmiş. Ya da bunun dördüncü bir manası, hap inci demektir, nebat da ot demektir. Yağmur arzda ot bitirir, denizde inci bitirir. İşte Allah diyor ki, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَ onunla hap ve nebat bitirelim diye musirelerden yani yoğunlaşmış bulutlardan size şarıl şarıl, şırıl şırıl, sicim gibi sular indiriyoruz. Sonra وَجَنَّاتٍ اَلْفَافَ bir de girift ekinler, meyveleri girift ağaçlar ya da renkli renkli bağlar bahçeler veya altta ekin üstte ağaçlar birbirine karışmış bağlar bahçeler çıkarmak için, bitirmek için biz o yağmuru size indiriyoruz. Ve cennatin elfafa lif lif, lefif lefif bağlar, dürüm dürüm bahçeler çıkarmak için indiriyoruz o suyu diyor Allah. Buraya kadar anlatılanlar Cenab-ı Hakk'ın bilgisini ve kudretini anlattı, anlattı, anlattı ve arkasından diyor ki bakın Allah, inne yevmel fasli kâne mîkâta. Kuşkusuz o hüküm günü, fasıl günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur diye söz hemen ahirete döndürüldü. Zaten Allah bu önce anlattıklarını bize, bizim dünyamızı tanıtmak için, bize tabiat bilgisi dersi vermek için, yani botanik konusunda bizi bilgilendirmek için anlatmamıştı ki bunları. Baksanıza ben, baksanıza ben, böyle olan ben, böyle olan ben, böyle yapan ben, şöyle şöyle yapan ben, sizi fasıl gününde bekliyorum. Sizi randevu gününde bekliyorum. Ey insanlar! Önce kendini anlattı, anlattı, anlattı. Sonra diyor ki Allah, ey insanlar! Ne diye sizler bu benim size sunduğum delillerden hareketle yeniden dirileceğinize ve benim sizi hesaba çekeceğime bir sonuç çıkartmadınız? Öyle bir neticeye varmadınız? Öyleyse hemen ben hatırlatayım size diyerek bakın Allah söze şöyle başladı. İnne yevmel fasli kâne mîkâta. Fasıl günü vakti belirlenmiş, mutlak gerçekleşecek bir gündür. Peki nedir o fasıl günü? Onu bir önceki surede yani Mursalat suresinde öğrenmiştik. Hallu fasıl günü ya da tafsilatla her şeyin açığa çıkacağı, açığa döküleceği gün ya da fasılalı fasılalı her şeyin hepsinin gündemde tutulacağı, her şeyin hükme bağlanacağı bir gün. Kâne mîkâta, randevulaşılmış, vakti kararlaştırılmış bir gün. Peki ne olacak, nasıl olacak o gün? Bakın bundan sonra Cenab-ı Hak onu şöyle anlatmaya başlıyor. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا. O gün sur üfürülecek. O gün sura üfürülecek ve insanlar fevç fevç gidecekler. Üç surdan bahsedilir. Nefhay feza vardır. Nefhay saika vardır. Bir de nefhay-ı kıyam li rabbil alemin vardır. Ben onu daha önce bir surenin tefsirinde anlatmaya çalıştım. Birinci surda insanlar ölmez. Yani birinci sur üfürülünce her şey donup kalır. Hatta Peygamberimiz diyor ki bir hadislerinde, birinci sura üfürüldüğü zaman kişi eliyle ekmeği ağzına götürüyor olacak da eli böyle ağzına yakın bir bölgede duruverecek. Böyle donup kalacak diyor. Yani birinci surla donup kaldılar, ikinci surla bütün insanlar ölecek, üçüncü sur yeniden diriliş. Yani nefhay-ı kıyam li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda hesap kitap döneminde kıyam edeceğimiz anı anlatır. Üçüncü surda insanlar fevç fevç gideceklermiş. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا. Fevç fevç gidecekler. Hani başka bir surede Cenab-ı Hak onu şöyle anlatıyordu. Eştaten li yurav a'malehum gidecekler. Burada müsaadenizle şöyle bir tespit yapalım. Bu gruplamaları şöyle düşünelim. Mutlaka bu gruplardan birinde peygamberimiz var. Çeşitli gruplar oluşturmuş insanlar ve mutlaka bu gruplardan birinin içinde peygamberimiz var. Tabii diğer peygamberler de bir grup oluşturmuşlardır. Çünkü hadisler öyle anlatıyor. Her peygamber kendi inananlarıyla bir grup oluşturup gidecekler hesap yerine. Bu gruplardan birinde Resul-i Ekrem Efendimiz varsa, acaba bu gruplama kriteri nola ki? Acaba ben neredeyim ki? Diye düşünüyorum, zorlanıyorum. Acaba benim grubum hangisi? Çünkü eğer peygamber safında, peygamber sınıfında yer almamışsam, onun fevcinde değilsem, yani onun dalgasında yer almamışsam, fevç dalga demektir. Hani insan kendini bir dalgaya kaptırır da, o dalga ne tarafa giderse, o dalgayla birlikte gider ya, işte ben peygamber sınıfında yer almamışsam, yani peygamberin fevcinde değilsem, yani peygamber aleyhisselamın dalgasında yer almamışsam, o zaman onun gittiği yere gitme imkanım olmayacak demektir, mümkün olmayacak demektir. Dedim ki acaba bu gruplamadaki kriter ne ola ki? Düşünüyorum kendi kendime. Mesela saç modeli, peygamber aleyhisselamın saç modeline benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler şu tarafa diye bir ayrım yapılsa. Veya kılık kıyafeti, peygamberin kılık kıyafetine benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler bu tarafa. Veya sofrası, peygamber aleyhisselamın sofrasına benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler bu tarafa. Hanımı ve çocuklarıyla olan ilişkisi, peygamberin hanımları ve çocuklarıyla ilişkisine benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler bu tarafa. Mala bakışı, dünyayla ilgisi, peygamberin mala bakışına benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler bu tarafa. Gece hayatı, peygamber aleyhisselamın gece hayatına benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler bu tarafa. Veya ikram anlayışı, peygamber aleyhisselamın ikram anlayışına benzeyenler şu tarafa ayrılsın, benzemeyenler bu tarafa ayrılsın. Veya oturması, kalkması, yemesi, içmesi, kazanması, harcaması, peygamber aleyhisselamınkine benzeyenler şu tarafa, benzemeyenler şu tarafa diye. İnsanlar yarın kıyamet günü böyle bir ayrıma tabi tutulsalar, Allah korusun, sordukça kahroluyorum, imdikledikçe mahvoluyorum. Fakat şeytan bana böyle bir can simidi uzatıyor sanki. Sanki benim en büyük dostum olarak beni rahatlatmak için bir can kurtaran simidi uzatıyor bana. Bana diyor ki bırak bu işleri sen. Bunlar ameli hayattır. Kahvaltının biçimiymiş, kılık kıyafetmiş, yemek anlayışıymış, saç modeliymiş, sakallı ya da sakalsızlıkmış, bırak onları. O konularda sen serbestsin. Yani din onlara da karışacak değil ya canım dedikten sonra diyor ki şeytan namaza göre gruplandırırlar. Yani yarın bu grupların tespitinde ölçü namazdır, ölçü oruçtur, ölçü haçtır diye bir can simidi uzatıyor sanki. Oysa ben şunu önceden bilmeli ve sevinmemeliymişim. Hani Allah ne diyordu? وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا. Şeytan insanı böyle yarı yolda bırakıverir. Şeytan insanı böyle rezil ediverir, perişan ediverir. Hani Bedir'de de yapmıştı ya öyle müşriklere. İşte bunu bilmeden ben sevinirken korkunç bir kabus üzerime çöküyor. Ve eyvah diyorum eyvah. Benim namazım nere? Peygamberimin namazı nerede? Benim haccım kim? Peygamberimin haccı kim? Benim namazım kim? Resul-i Ekrem'in namazı kim? Yani benim namazım nerede? Resul-i Ekrem'in namazı nerede? Benim kıldığım namaz Resul-i Ekrem'in namazının yanında belki %5'lik, %10'luk bir namaz bile değil. Eğer gerçek namazı, tam namazı, yani %100'lük namazı Allah'ın Resulü kılmışsa benim namazım nere? Resul-i Ekrem'in namazı nere? Öyleyse ne yapacağız? Peygamberin safında yer almaya çalışacağız. Birim birim, birer birer, tek tek peygambere benzemeye çalışacağız. Değilse yarın Allah korusun, keşke peygamberle birlik bir yol tutabilseydim. Ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sebila. Keşke peygamberle birlik bir yol tutabilseydim. Keşke yolumu peygambere çıkarabilseydim. Keşke amelimi peygamberin ameline, peygamberin sünnetine dayandırabilseydim. Keşke falanı filanı dost edinmeseydim. Keşke peygamberimle arama babamı, hocamı, şeyhimi, efendimi sokup da onlardan görerek amel etmeyeydim de onları aradan çekip amelimi direkt peygamberin sünnetine dayandırma imkanı bulabilseydim. Keşke peygamberle birlik bir yol tutabilseydim, amelimi peygambere dayandırabilseydim, yolumu peygambere çıkarabilseydim diye pişman olanlardan oluruz, Allah korusun. Öyleyse saç modelinden tutun da kılık kıyafetimize varıncaya kadar, soframızın tanzimine varıncaya kadar, hanımlarımızla çocuklarımızla ilişkilerimize varıncaya kadar, mala bakışımıza, dünyayla ilgimize varıncaya kadar, gece hayatımıza, ikram anlayışımıza, oturmamıza, kalkmamıza, yememize, içmemize, kazanmamıza, harcamamıza varıncaya kadar bunların tümünde birer birer, birim birim, tek tek peygambere benzemeye çalışalım. İşte ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize onu anlatıyor. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ O gün sur üfürülecek ve fevç fevç, grup grup sizler Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Kimin dalgasında yer almışsanız, kimin fevcindeyseniz, ameliniz kimlerin ameline benziyorsa, kimlere tabi olmuşsanız, onların dalgasına kapılıp, onların fevcine kapılıp, Allah korusun onların gittiği yere gitmek istemiyorsanız, o zaman peygamberin safında, peygamberin fevcinde, peygamberin dalgasında yer almak zorundayız. Sonra diyor ki Allah, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَ Sema açılacak, kapılar oluşacak. Sema yarılacak ve kapılar oluşacak. Ne olacak bu kapılar? Bu kapılardan melekler gelecek. Peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki, ellerinde amel defterlerimiz olduğu halde, bu kapıların her birerinden melekler inecekler. Veya işte düzen, nizam, intizam için bir şeyler getirecekler. Allah da gelecek ama kapıdan gelecek denmiyor. Bakın ayeti kerimede buyurulur ki, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا Allah da gelecek ama nasıl gelecek bilmiyoruz. Nereye gelecek bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama Kur'an öyle diyor, biz de öylece inanıyoruz. Sonra وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا Dağlar yürütülecek, yerinden oynatılacak veya kökünden sökülüp atılacak, dağıtılacak. Bir anlama göre de heba olacak dağlar. Yani rüzgarın kaldırdığı toz toprak zerrecikleri gibi olacak. Veya bir üçüncü anlam, serap gibi olacak dağlar. Sanki dağ var, sanki dağ yok olacak. Bir var, bir yok olacak. Yani yanı başımızdaki dağ bir anda kaybolacak. Çok garip bir şey gerçekten. Hani bir başka yerde de dağlar yürütülecek diyordu ya Allah. Yani yürüyünce şöyle denizin dalgası gibi dosdoğru yürüse üstüne biner geçeriz ama kendinden geçmiş bir vaziyette, dengesini muvazenesini kaybetmiş bir vaziyette dağlar yürüyecek, önüne gelen her şeyi ezecek, tuz buz edecek, Allah korusun. Yani düzen değişecek. Düzen bozulacak değil de bozuk düzenlerimizi düzeltmek üzere Allah düzeni değiştirecek. Hani az evvelki ayette وَالْجُبَالَ اَوْتَادَ denmişti. Yani biz dağı kazıklar olarak kullandık demişti Allah. Arzı dağlarla tespit ettik. Arza dengesi bozulmasın diye dağları kazıklar olarak çakıverdik denmişti. Burada da deniyor ki dağlar yürütülecek. İşte bir varmış bir yokmuş. Dünya böyle zaten. Bağlanmaya değmez. Aman onsuz olmaz demeye değmez bir dünya. Allah onun kulu kölesi olmaktan sakındırsın bizi. Sadece kendisine kul köle etsin inşallah. Bu konuda yardımcımız olsun inşallah. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz inne cehenneme kânet mirsada cehennemse o gözetleyici olarak hazır beklemektedir. Gözetleyici, mirsad. Ne için gözetleyici? Ceza vermek için gözetleyici. Cehennemin böyle gözetleyici olması bizzat kendisinin kimi ve neyi beklediğini bilmiş olması, Kur'an'ın anlatımına göre cehennemin sanki şuurlu, akıllı, mantıklı bir varlık olduğunu gösteriyor. Mesela Furkan suresinde bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu, اِذَا رَأَيْتَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَف۪يرًا Sanki müşterilerini tanıyor, bekliyor ve onları görünce de kükremeye başlıyor cehennem. Sanki hortumlarını, alevlerini gönderiyor, onları yakalamak, yutmak istiyor. Korkunç bir bekleyici. Tabii Allah'ın kanunları, sünnetullahın tezahürü olarak bize intikal eden bu kanunlara karşı gelmenin anlamı yok. Peki kimleri bekliyormuş bu cehennem? Bekledikleri kim bu cehennemin? Allah diyor ki littagine maaba, tagin için, yani tuğyan eden, tağutluk yapanlar için bir sığınak, bir barınak olarak cehennem bekleyip durmaktadır. Meab dönüş demektir. Yani mercan anlamına. Cehennem onlar için dönüş yeridir. Veya meab inkılap yeri demektir. Veya sığınak ya da barınak demektir. Tagin de tuğyankarlar. Yani kendilerine hayat programı yapmaya çalışanlar. Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden habersiz, Allah'ın kitabına, peygamber aleyhisselamın sünnetine müracaat etmeksizin, kendi bilgileri, kendi görgüleriyle, kendi akıllarıyla, kendi hayatlarına program yapmaya çalışanlar. Firavun gibi, Nemrut gibi. Veya Kalem suresinde görmüştük, işte bahçenin ürünü üzerinde başkalarının hakkına inanmayanlar. Yani malında başkalarının da hakkı olduğuna inanmayanlar, bunu kabullenmeyenler. O zaman biz de şöyle dönüp kendimize bir bakalım. Acaba biz de tağin miyiz? Acaba biz de cehennemin beklediği müşterilerinden miyiz? Kendi kendimizi şöyle bir muhasebe edelim, bir tartalım. Sosyal ilişkilerimizi, ekonomik dünyamızı ya da siyasal yapılanmamızı bireysel planda, toplumsal planda problemlerimizin tespitini ve çözümünü kiminle ayarlıyor? Kiminle belirliyoruz? Veya teşhis ve tedavi konusunda kime müracaat ediyoruz? Eğer bütün bu konularda kendimize ve enfüsümüz anlamına kendimizden, içimizden birilerine müracaat ediyor ama Allah ve Resulüne müracaat etmiyorsak, yani Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine danışmıyorsak, o zaman biz de tağiyindeniz, Allah korusun. Böyleleri için cehennem meaba, yani bir sığınak, bir barınak, bir dönüş yeri veya bir inkılap yeridir diyor Allah. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.